Alhamdulillah, Bueno, este mes de San Francisco, este piso, los cristales del arte, cuando tu hueso, cuando queremos que llueve, que vaya a usar Allah, saliendo, toma el piso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على رحمة الله المهداة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu katika iman, shukrani nyingi zinamstahiki Allah tabaraka wa ta'ala kwa neema kubwa, neema ya Uislamu na neema Allah tabaraka wa taala kutupatia sifa siha iliyokuwa njema. Kama alivyotanguliza imamu, kwa hakika hizi ni nadwa za kielimu ambayo zinaendelea katika jiji hili la Dar es Salaam. Takriban hii inaweza ikawa ni nadwa ya 13. Ilikuwa katika wilaya ya Ilala, ikafanyika nadwa hii kuwazungumzia utukufu na heshima ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ilifanyika katika msikiti wa Mtoro, kisha Masjidu Al-Qiblatain, ikafanyika msikiti wa Kipata, msikiti wa Lindi, na vile vile Masjid Irshad, na wilaya Kinondoni. Huu ni msikiti wa pili. Kwa maana hiyo, inshallah, na utaratibu wetu kunakuwa kuna wazungumzaji wawili, na leo watafikisha mashehe zetu wawili, tukianzia na Sheikh Abu Abdussalam. Sheikh Mujahid ni Sheikh mashuhuri hapa jijini, ambaye yeye maudhui yake au nasaha yake ya kwanza kabisa atazungumzia utukufu wa sahaba Abu Bakar radhiallahu anhu. Kisha baada ya hapo atakuja Sheikh mwingine vile vile, Sheikh Riyadh, na tutaangalia katika muda huu iwezekana wakapatikana watu ambao wakachangia mada hizi. Kwa hiyo bila kupoteza muda, inshallah, tunamkaribisha Abu Abdussalam akae hapa katika jukwaa hili kuu ili aweze kufikisha ujumbe huo. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kwanza kabisa ni kutanguliza shukrani kwa Allah Jalla wa Ala kwa vile alivyotujalia neema hii ya Uislamu. na si hivyo tu, bali kutujalia leo hii kukutana hapa katika msikiti huu almaarufu Masjidi Mwenye Mkuu uliopo katika eneo hili la Magomeni, ambapo jilsa hii haina lengo lingine isipokuwa kuelezea fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wote kwa pamoja radhiallahu ta'ala anhum, kisha kuanza kuelezea fadhila za mmoja mmoja. Vile vile shukrani kwa uongozi wa msikiti kwa kutupa fursa hii kuweza kushirikiana katika kheri hii na neema hii iliyokuwa kubwa, nayo ni kuwaelezea masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja katika ardhi yetu ni shahidi kwamba katika miaka ya karibuni kumedhihiri baadhi ya watu minjildatina, watu hawa wengine ni katika ndugu zetu wa damu, ambao mwenendo wao na maslaki yao siku zote ni katika kuwafanyia taani na kuwasema vibaya na kuwatukana na kuwatusi masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Jambo hili limekuwa ni jambo lenye kuendelea kwa muda mrefu sasa, lakini kwa masikitiko makubwa watu wengi, mashehe na maduati kwa ujumla, wamenyamaza. Hakuna ambaye alisimama kuwatetea hawa, na hawa wenyewe tayari wako katika maisha ya barzakhi. Hakuna wa kuwatetea hawa wala kuelezea fadhila zao, isipokuwa wale ndugu zao waliokuwa hai, ambao si wengine bali ni sisi maduati na mashehe, makhatibu na walimu wa madaris wa ghairuhum, ambao wao wana jukumu la kueneza hili na kuwatetea hawa na kuelezea fadhila zao kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, kama ilivyokuja katika mastari hizo mbili, ambapo kuna aya kedekede zinazozungumza fadhila na nafasi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo hivyo kuna hadithi nyingi mno, hadithi ambazo zinaelezea fadhila na nafasi ya masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Sasa kutokana hali hiyo, basi baadhi yetu tumechukua nafasi hii kupita katika baadhi ya misikiti kwa ajili ya kuwakumbusha Waislamu, kuwakumbusha Waislamu kuhusu hao wenzetu waliotangulia na watu ambao wao mwenendo wao, tabia zao na maslaki zao ni kwa ajili ya kuwasema vibaya. Yaani wao dini yao haitimii wala haikamiliki bila ya kuwalaani hawa masahaba, wa khasatan Abu Bakar wa Umar radhiallahu ta'ala anhuma. Kolo hii ndio tukawa na huu taratibu wa nadwa, taratibu wa mihadhara ambayo inakuwa ni mihadhara shirikishi, anazungumza mmoja kisha anakuja mwingine kisha anakuja mwingine kwa mujibu wa wakati, na maana wakati ukiwa umetosha hata watatu au wanne, na vile vile baadhi ya waliohudhuria kuchangia kwa namna moja ama nyingine. Yote hii ni kuinua ufahamu kuhusu masahaba hawa wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kazi hii ni kazi yenye fadhila iliyokuwa kubwa, na ni katika jihadu fi din, kama vile Allah tabaraka wa taala alivyosema, mwambia Mtume sala ya ayu an-nabii jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alayhim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Ikimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwamba akabiliane na makafiri pamoja na wanafiq, na vile vile awashadidie hao, amri hii imekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi vile vile amri hii inaenea waumini kuweza kusimama na kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kusimama kumtetea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kusimama kumtetea Allah tabaraka wa taala, hivyo hivyo kusimama kuwatetea Waislamu kwa ujumla na Uislamu. Kwa jambo hili si jambo la kuachia watu wachache, bali ni jambo kila mmoja jambo hili yahakikishe kwamba baada ya kuwa amesikia alifikishe kwa watu wake, awaeleze watu wake ubora huu na fadhila hii na uwajibu uliokuwepo, iwe kama vile ambavyo ilivyokuwa min kablu katika ardhi zetu, kwamba watu hawa wakubwa, mabwana wakubwa hawa wakiheshimiwa, na alama ya kuheshimiwa huko ni kuangalia vizazi kwa vizazi, kwamba kila mmoja katika familia yake, basi katika majina atakayowaita watoto wake, miongoni mwa majina ni majina ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakuna katika Muislam ambaye atapata watoto wawili au watatu isipokuwa majina ya watoto wake watakuwa ni majina ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hivi ndivyo walivyokuwa waliotangulia, kuanzia masahaba wenyewe na waliofuatia kwa wema mpaka zama zetu. Na jambo hili lisiishe, bali liendelee, kwani moja ya kuweza kukabiliana na fikra na mwenendo uliokuwa mbaya, mwenendo wa kuwapiga vita masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, kila mmoja anafahamu kwamba masahaba wa Mtume sallam, kama vile ambavyo ilivyokuja katika kutubul ulama, ni nani sahaba? Sahaba ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akamuamini Mtume sallam na akafa aliyakuwa ni Muislamu. Huyu ni sahaba. Yoyote yule ambaye alikutana na Mtume sallam ana kwa ana kisha akamuamini, yani maana yake kwamba akaingia katika Uislamu akaslimu na akafa aliyakuwa na imani yake, umauti ukamkuta aliyakuwa ni Muislamu, basi huyu ni sahaba. Ama kinyume chake, huyu si sahaba. Kinyume chake, huyu si sahaba. Ina maana labda mtu alisikia uwepo wa sahaba, uwepo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hakumuona, faamana bihi, kisha akamuamini, lakini yeye hakumuona, alikuwa mbali, lakini akamuamini. Huyu katika istilahi ulama haitwi kuwa ni sahaba, kama vile ambavyo alivyokuwa An-Najashi, Malikul Habash, yeye alimuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawapokea masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuamini akaslim, lakini lam yara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam ayani kwa macho hivi hakumuona, licha ya kwamba waliishi zama moja, nyakati ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam yupo hai na huyu bwana alikuwepo katika ardhi ya Afrika hii, na vile vile akaamini na akafa katika imani yake hiyo, lakini huyu bwana aingii katika grupu kundi la masahaba, li'annahu lam yara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Law kana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, law kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata habari za kifo chake akawagusanya masahaba katika mji wa Madina na kisha wakamswalia swala ya ghaib baada ya kusikia, baada ya kuletewa taarifa za kifo chake. Walio huyu ni mukhadhrami. Huyu bwana ana mfano wake na Uwaisul Qarni wa ghairihim, kwamba huyu ni katika miongoni si katika miongoni mwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Au ikawa mtu amekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha baada ya kukutana na Mtume sallama hakumuamini, alimuona Mtume sallama lakini yeye hakumuamini, huyu haiti sahaba, kama vile alivyokuwa Abu Jahal au Abu Talib. Hawa walimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliishi naye, na huyu Abu Talib alimnusuru katika hali zote, lakini akuslim, alikufa aliyakuwa ni mushrik. Huyu si katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali alihesabiwa kwamba ni katika kufar, ni miongoni mwa makafiri. Walio hawa ni masahaba. Masahaba nafasi yao ni ipi? Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wao ndiyo jisru bainana wa baina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo ngazi au ndiyo daraja kati yetu sisi na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu sisi hatukumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wao walimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si hivyo tu kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, walimuamini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala kumuona wakamuamini na wakasikia yale yote aliyosema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana kuanzia wahi kutoka kwa Allah, waliona Mtume sallallahu alayhi wasallam katika matukio mbalimbali, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiletewa wahi. Kisha wakamuamini. Wale haya alipokufa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, maswahaba wa Mtume wakayahamisha haya. Wakayaleta kwa wale ambao hawakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni matabiina wa man tabaahum bi ihsani ila yaumina hadha. Na si wengine ni matabi na wale waliofuata katika Uislamu mpaka siku zetu hizi. Wale maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nafasi yao ni kwamba wao ni watu ambao walimebeba dini kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana yake ni nini? Kwamba bwana Mtume salama vile alivyokuwepo kisha akafishwa Mtume salama, kungekuwa hakuna watu ambao wao wenye kubeba hii dini. Ina maana dini hii ingeisha pale hapa alipokufa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi hii neema ya Uislamu tuliokuwa nayo na utukufu wa Uislamu tuliokuwa nao huu tusingekuwa nao, kwa sababu ingekuwa Mtume salama amekufa na zama za kushuka wahi zimekatika. Ina maana kwamba kungekuwa hakuna Uislamu. Bali waliouweneza Uislamu ni kina nani? Ni hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Niweke sana na angalia. Maana yake ni kusema kwamba wao ndio daraja. Wao ndio kiunganishi baina yetu sisi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa maneno haya, kwa maelezo haya, inafahamika wazi na nadhirika wazi kwamba hawa watu, yani maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hawa watu wana nafasi iliyokuwa kubwa katika dini hii. Na hili jambo liko wazi kabisa. Na zimeshuhudiwa mambo mengi sana na aya nyingi sana kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hawa ndio ambao waliokuwa bega kwa bega na bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika shughuli mbalimbali. Kuanzia wao ndio waliomuamini baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kutangaza Uislamu. Hawa ndio wa mwanzo kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala. Yale maamrisho ya Allah yaliyopitia kwa Mtume sallama kuja kwa umma, wa mwanzo kuyatekeleza si wengine bali ni maswahaba. Si hivyo tu, bali hawa waliama kwa ajili ya kuinusuru dini, kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wa sallama kutoka Maka kuja Madina, kutoka Maka kuja Afrika katika hijira mbili za mwanzo. Hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo tu, hawa ndio ambao walisimama wakamnusuru Mtume sallallahu alayhi wa sallama na vitimbi vyote ambavyo vilikuwa akikabiliana navyo bwana Mtume sallama wa kutoka kwa makafiri wa kutaka kumuua. Walikuwa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo maswahaba wa Mtume sallama ndio ambao alishirikiana nao bega kwa bega katika jihadu fi sabilillah. Ni mnakumbuka na mnajua kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoamrishwa kuingia katika jihad, vita vya kwa mwanzo walipigana vilikuwa ni vita vya Badri. Vita vya Badri walikuwa Waislamu 313 na wa 14 ni bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hawa watu 313 hawakuwa ni wengine, hawa ni maswahaba. Hawa ni maswahaba zake bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika hao 14 wakawa wamefishwa, wamekufa aliyakuwa ni mashahidi. Si hivyo tu, vita vya mwaka wa 3, vita vya Badri, vita vya Uhud, Mtume sallallahu alayhi wa sallama ikiwa na watu 700 ikabiliana na watu 3000. Ah, watu 700 si wengine, hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo tu, katika vita vya Khandaq Mtume sallallahu alayhi wa sallam ikabiliana na makafiri wakiongozwa na Abu Sufyan bin Harb. Ni kwamba aliokuwa nao na Mtume sallallahu alayhi wa sallam takriban watu 3000 walikuwa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala hizi ni nafasi ambazo au ni maeneo ambayo maswahaba walishiriki bega kwa bega na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maana yake kwamba katika hali hizi bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa peke yake, licha kwamba kwa Allah tabaraka wa taala ingekuwa ni jambo jepesi kwamba yakun fayakun, kwamba akawa ni Mtume sallallahu peke yake akakabiliana na magafiri akakabiliana na vitimbi mbali peke yake. Lakini Mtume sallam Allah tabaraka wa taala alimwekea wasaidizi ambao si wengine ni hawa maswahaba wake wana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo walikwenda naye Mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka pale ambapo alipofishwa, wakawa wao ndio ambao wanawakilisha Uislamu wakiongozwa na khalifa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ambao yeye ndiye alikuwa khalifa baada ya kuchaguliwa na Waislamu katika eneo la bustani ya Thaqifa. Kwa hiyo hii kwa haraka ndiyo nafasi aliyokuwa nayo maswahaba wa Mtume sallam. Na umeona ni kazi gani waliofanya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ni kudhihirisha nafasi aliyokuwa nayo. Sasa baadhi ya watu, licha ya kazi yao yote hiyo waliokuwa nayo, kazi yote waliofanya, lakini hawa wamewahesabu kwamba, wanaendelea kuwahesabu kwamba hawa wote walikuwa ni makafiri, isipokuwa baadhi ya watu wachache ambao havijai vidole vya mikono, takriban maswahaba 10 tu ndio waliobakia katika Uislamu, na maswahaba hao wengine wakiwa ni watoto wadogo aliyakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama anafishwa. Umeendelea hivyo kuwasema vibaya hawa, na hasa hawa maswahaba wawili, Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anu na Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anu. Sasa leo baada ya utangulizi huu mfupi, tunamzungumzia Abubakar Siddiq radhiallahu anu. Ni nani Abubakar Siddiq? Min dhimni sahaba fi mujtama'ati sahaba, katika mkusanyiko wa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni nani huyo Abubakar Siddiq radhiallahu anu? Kwamba bin jumla maswahaba wote, kama qalu ulama as-sahabatu kulluhum udulun, maswahaba wote kwa pamoja kwamba wao ni waadilifu, hakuna yeyote katika maswahaba isipokuwa wao ni waadilifu. Na si hivyo tu, kwa maswahaba yalipita yale yaliyopita mengi, yalipita kama jamii, lazima kutakuwa na mambo mengi ambayo imepita baina yao, kwa sababu ni jamii, na ukumbuke kwamba jamii hii ndio jamii ambayo ya mwanzo kutekeleza yale mafundisho ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa ni maamrisho wao ni wa mwanzo, ikiwa ni yale mambo ambayo alikabiliana nayo ya makatazo, wao ndio wa mwanzo kutekeleza yale yaliyotoka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa maana hiyo, kama ni jamii, kuna baadhi ya masahaba hivyo itakavyokuwa kwamba waliteleza, na dalili ya hayo ni kwamba baadhi ya masahaba wakasomeshwa hadi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni kafaratun lahum, ikiwa ni kafara kwa wao. Lakini bil jumla as-sahaba kulluhum udulun, kwa masahaba wote wao ni waadilifu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuelezea hawa, katika hadithi mashuhuri ambayo tunaisoma sana katika narua zetu hizi, kwamba la tasubu ashabi, kwamba msiwatukane masahaba wangu, la tasubu ashabi, ikikaririkariwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuto watukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa maana hiyo, kwa sababu ni jamii, basi jamii yoyote huwa inakuwa na watu wale ambao wanakuwa ni vilongola au wanakuwa ni viongozi katika jamii hiyo. Najua alikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallama kisha akafishwa, wakabakia masahaba peke yao, kisha hali hiyo ikaenda, kisha akafishwa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, wakabakia waliobakia. Kila zama zilipokwenda, kulikuwa na watu ambao ni viongozi wakiwaongoza masahaba mpaka pale ambapo walipomalizika masahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam radhiallahu ta'ala anhu. Basi katika wa mwanzo kabisa si mwingine ni Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala. Yeye Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, wanasimulia masahaba, anaelezea Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma ya kwamba kunna nukhayyaru baina an-nasi fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama akhraja al-Bukhari, ya kwamba tulikuwa sisi tukikhiarisha na kufadhilisha ni nani mtu mbora baina yenu, hali ya kuwa tupata kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani ukiulizwa man afdalukum, man khairukum, ni nani mbora katika nyinyi, yani ukimwondoa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi fanu khairu Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, basi tulikuwa tukimfadhilisha na kumchagua wa mwanzo Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, ambapo anasema katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallama kwamba tulikuwa tukikhiarishwa ni nani bora, tulikuwa tukisema kwamba tukimchagua mbora wetu katika watu wote tulikuwa palikuwa ni Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, thumma Umar, thumma Uthman, kisha tukimuona kwa ubora akachukua nafasi ya pili Umar ibn al-Khattab, kisha akachukua nafasi ya tatu Uthman ibn Affan. Na hawa ni maarufu lada ahli sunnati wal jamaa, kwamba kwa masuni au kwa ahli sunna watu hawa ni maarufu, maswahaba hawa. Kwa hiyo basi jamii ya kiswahaba, hata kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafishwa, walikuwa wakimuona mtu bora kabisa hakuwa mwingine bali ni Abu Bakari Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu. Ni kwa nini? Ni kwa ile nafasi yake iliyokuwa nayo, kwanza kwa ile, kwa zile ibada zake, kwa vile msahabatihi manabii sallallahu alayhi wasallam, kwa vile kuambatana kwa muda mrefu na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Limadha sumia au kan nabii Abi Bakar? Kwa sababu gani ikeitwa ikepewa kunia kwamba huyu ni Abi Bakar, ili uone ile nafasi aliyokuwa nayo Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala? Hakuna lingine isipokuwa lisabqihi fi dukhuli au bidukhuli ila al-Islam, kwa ule kuwa yeye ni wa mwanzo kuingia kwake katika Uislamu, kwa vile yeye alikuwa ni mtu wa mwanzo kabisa kuingia katika Uislamu baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuanza da'wa yake. Wa mwanzo kukubali da'wa ya Uislamu alikuwa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kwa hiyo basi akawa kunia yake ikiwa ni Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Kwa nini? Kwa sababu ni wa mwanzo, al-awwal fal-awwal ni Abu Bakar. Kwa maana hii, hali hii ndivyo ilivyofahamika katika jamii ya kiswahaba, fi ahadihi wa baada mautihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo tu, bali mbele tukisema Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kwa nini as-Siddiq? Ili jambo nalo vile vile ni maarufu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ni kwamba yeye alikuwa ni wa mbele kabisa katika kumsadikisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo lolote atakalolisema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeye haikupata kwake yeye kuingia shaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam jambo kadha, akawa sasa Abu Bakar anaanza maybe huenda ikawa yeye alikuwa amna huenda ikawa wala maybe yeye kwamba atakachosema mtume sallama kwamba hicho ni sahihi. Hivyo ndivyo alivyokuwa Abu Bakari mpaka akaitwa As-Siddiqi, kwamba yeye kwamba As-Siddiqi kwamba ni mwenye kusadikisha, hakuna chochote ambacho yeye alimkadhibisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Naomba kitu kimoja, kila mmoja aiangalie nafsi yake katika mafundisho ya dini haya kwa ujumla, haya tunayajua na yale ambayo hatuyajui. Tuangalie nyoyo zetu ni namna gani vile ambavyo zinaweza kukubali yale mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwamba leo ikujie hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam inakuamrisha kadhaa, je, moyo wako utakuwaje? Utakuwa ni moyo wenye kufanya wenye kukubali, au ni moyo ambao utabakia ala washaki kuwa uko katikati au uko kushoto wala kulia? Bali linsana la nafsihi basira. Naomba Allah tabaraka wa taala atujalie kama alivyomjalia Bakar Siddiq, tusiwe na shaka ya aina yoyote pindi ambapo anapotujia mafundisho sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imam Abi Abdullah Al-Hakim Nisaburi rahmatullahi alayhi ameweka kisa mashuhuri katika kitabu chake Al-Mustadrak cha Isra wal Mi'raj, ambapo katika habari ya Isra wal Mi'raj, ama tukio hili tukio maarufu na ni tukio ambalo limetokea wala halina shaka, na mwenye shaka na tukio hili ni wale wale ambao fi kulubihim maradhun, ambao katika nyoyo zao kuna magonjwa. Katika tukio hili bwana mtume sallallahu alayhi wasallama alitolewa katika mji wa Makkah na akapelekwa moja kwa moja mpaka Baitul Maqdis, yani Palestina halia, kisha akatolewa pale baada ya matukio mengi yalotokea katika eneo lile, akapelekwa moja kwa moja mpaka mbingu ya saba. Huyu ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisa hiki kaitwa al-Isra wal Mi'raj. Ni kisa cha Isra. Isra ni ile safari ya kutoka Makkah mpaka Baitul Maqdis, na Mi'raj ni hali ya kupanda na kupenya katika kuanzia mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya saba. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudishwa, amerudishwa Makkah, asubuhi alipoamka bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaanza kuwalingania watu yale ambayo aliyapata katika safari yake. Lakini maal asafi shadid, watu wengi wakiwemo kufaru Quraysh, wakiwemo baadhi ya Waislamu waliingia katika shaka, mpaka wengine sasa wakafikia kuritadi, kurejea nyuma katika Uislamu, kwa sababu ilikuwa ikifahamika safari ya kutoka Makkah mpaka kufika Baitul Maqdis, kufika Palestina kwa wakati uliopita ilikuwa takriban ni safari ya mwezi mzima, ina maana kwenda mwezi kurudi mwezi. Sasa Mtume salama ameamka asubuhi, jana tumelala naye hapa, jioni tulikuwa pamoja, ina maana usiku huu ndio amekwenda, na vile vile katika usiku huu amerejea. Iweje safari ya mwezi? Yeye Mtume salama amekwenda siku moja, si hivyo? Na vile vile amekwenda moja kwa moja mpaka mbinguni. Habari hizi kwa kweli walizikataa watu wa Maka, wengi walizikataa. Kwa sababu gani? Na ikawa ni mitihani ya kuweza hadi kutiwa shukuki na shubha. Mtu anafuata bwana, vipi, nakubali habari bwana, unajua kuna habari mpya bwana, nini? Ah, si unajua jamaa yenu jana bwana akaenda Palestina. Unajua Palestina umbali wake, unajua? Yeye anajua, anajulikana mwezi na kurudi mwezi. Sasa jamaa ameenda usiku na amerudi. Si unaona habari hizo? Ina maana watu wengi wakaingia katika shubha, katika utata. Habari hizi makafiri walipofikia kwamba umezieneza katika mji wa Maka, wakaambiana waende kwa Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Basi walipoenda, fa akhbaruhu, wakamwelezea hizi habari kabla Abubakar hajafika kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alipoambiwa zile habari akasema, la in qala dhalika la kare sadaqa, ikiwa ni kweli hayo maneno ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, basi ni kweli. Si mmeniletea habari kwamba yeye amesema hivyo alivyosema? Ikiwa ni kweli amesema, ninyi mmenakili unakiliji uliokuwa sawa sawa, na mkaniletea hivyo hivyo kwamba yeye amesema amekwenda usiku huo huko, basi la kare sadaqa, yeye Mtume salama amesema kweli. Sawa, makafiri kufaru Quraysh wakamshangaa, wanamshangaa Abubakar Siddiq katika hii, anaambia atusadiquhu annahu dhahaba al-laila, yani wewe unamkubali, unamsadikisha kwamba Mtume salama usiku huu alikwenda ila Baiti al-Maqdis, unakubali maneno hayo? Faqala naam, Abubakar Siddiq akasema ndio, mimi nakubali maneno hayo. Kama kweli ameyasema, mimi nakubali kwamba amekwenda usiku huu na vile vile amerudi usiku huu. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunamuamini na kumkubalia Mtume sallallahu alayhi wasallama mambo ambayo yanatoka mbali zaidi ya Baitul Maqdis. Tunamkubalia akhbari minas samaa, habari kutoka mbinguni, ambapo mbinguni ni abadu min Baitul Maqdis, kuliko Baitul Maqdis. Sasa itakuwa hapo Baitul Maqdis, ikiwa habari kutoka mbinguni ambako ni mbali tunazikubali, ambao ni wahyi, ambaye yeye ametumwa na Allah tabaraka wa taala, sasa itakuwa kwenda Baitul Maqdis ambao ni karibu? Wale washirikina wakaondoka, aliyakuwa mpata hasara. Abubakar Siddiq akasema neno haya, na alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anakuja kufadikisha, je, ni kweli usiku amekwenda? Yaani kusikia zile habari, je, yale maneno ameyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam? Lakini tayari yeye katika moyo wake ana imani ambayo la yukharituhu shak, ilikuwa ambayo haichanganiki na shaka ya aina yoyote. Alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akakuta maneno kama vile ambavyo alivyoambiwa, hakuwa na shaka, bali isipokuwa ni kuzidi ile imani. Sasa wa mabalu ka bihadha ar-rajul, unatarajia nini kwa mtu wa namna hii? Ndio hivi akaitwa Abubakar Siddiq. Akaitwa nani? Abubakar Siddiq, ambaye jina lake maarufu, jina lake ambalo lopewa kwao ni Abdullah ibn Uthman, baba yake ni Uthman, Abu Quhafa. Kwa hiyo amefahamika Abubakar Siddiq kwa haya mawkifu yake aliyokuwa nayo, kwa haya aliyeyafanya katika maisha yake ikiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndiyo maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walikuwa wao wakimfadhilisha Abubakar Siddiq radhiallahu anhu, hali ya kuwa Mtume salama yupo. Hali hii ilikwenda katika wakati huo, na hivyo hivyo katika zama ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallama hayupo, walimfadhilisha kwa kumfanya yeye kuwa ndiyo khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba yeye ndiyo alishika masulia yote kama kiongozi wa umma huu. Kwa wakati huo alikuwa na Abubakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, alikwenda hivyo mpaka alipofishwa Abubakar Siddiq. Sasa turejee tuangalie katika mtazamo wa kikawaida tu, hivi inakuwaje kwa mtu ambaye anafikia anamtukana huyo? Inakuwaje kwa mtu ambaye yeye imani yake, maisha yake, ili zile ibada zake zitimie, basi lazima amtukane kwanza Abu Bakar, kisha ndiyo ajihisi kwamba hapa nimemwabudia Allah ukweli wa kumwabudia. Uwezi kuona lolote, unaona kwamba hii ni chuki na hasadi. Na mtu akiwa na imani namna hii, hata kama atajinasibisha na Uislamu, Uislamu wake hautakuwa Uislamu. Kwa sababu gani? Kuna nini? Limaga. Lakini wakati wa huo watu wanasema, ah bwana, jamani Waislamu hapa kusema haya kina Abu Bakari na watu wanamtukana, tutavunja umoja. Ya nini tuwaseme wala namtukana Abu Bakari? Tuwaseme namtukana Abu Huraira, tuwaseme namtukana Aisha. Hali ya kuwa sisi tunataka umoja, tuwe kitu kimoja. Kwa sababu tumeambiwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, kwamba shikamaneni na kamba ya Allah nyote kwa pamoja na wala msifarikiane. Sasa haina haja ya kusema sema kwa bwana Bakari alitukanwa, Aisha alitukanwa, Omar alitukanwa, nyamazeni tu ili tuwe wamoja. Je, Waislamu kuna umoja namna hii? Ni nani ambaye anaweza akao na umoja katika jambo lake tu, labda nakata afisi chake fulani, alafu katika ile au kamati ya msikiti ikatokea mtu mmoja mwenye kamati ya msikiti anamtukana baba wa mtu kila siku, ikisimama hapa kitoa mukadima katika vikao vya kamati, anaanza kusema bwana baba huyu kadha, baba huyu mshenzi, baba huyu hivi. Kuna kamati ya kuwakamati hapa itakuwa ni vurugu kila siku. Umoja hauji kwa sampuli hii, bali umoja unakuja bihablillahi jamia, kwamba kwa kamba ya Allah sote kwa pamoja, wala tafarraqu, ina maana kushikamana kamba ya Allah ambayo ni dini, na katika dini ni kuwaenzi hao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika dini kutokuwatukana hawa, kuwapa nafasi yao ile ambayo aliwapa Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'an, hiyo ni katika dini, na kuwaheshimu hawa na vile vile kuwaombea dua hawa masahaba wakitajwa kusema radhiyallahu ta'ala. Lakini ikawa mtu sasa kwa ule uchungu ama anataka umoja, yeye alikuwa akiitwa Abu Bakar, alikuwa akiitwa Umar, lakini akabadilisha jina akajiita Ali. Ajibadilisha jina akujiita Ali kwa sababu yeye Umar huyo aliyekuwa akiitwa Umar alikuwa ni sanamu la Kikureshi. Alafu je, mtu kama anataka umoja, huu umoja wa namna gani? Sasa kama ni umoja ambapo tunataka umoja katika hili ni vizuri, lakini sasa hebu tusikie basi kwa bwana, sisi tunasoma maulidi pamoja, fabiha neema, sisi bwana tunasoma itima pamoja, fabiha neema, sisi bwana tunafanya zawa pamoja, fabiha neema. Sasa tusikie basi kuna itima ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kwa bwana itangaze itima ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Umar ibn al-Khattab anasomewa itima au Abu Bakar Siddiq, kwamba kuna dhafa kwa ajili ya kumfadhilisha Umar ibn al-Khattab. Tusikie hivi ili tuone kweli, je, huu ni umoja au ni ule umoja wa mashaka? Kwa maana hiyo, ndugu zangu, hapa hakuna umoja, bali kuna watu ambao wao wamechukua tenda kwa ajili ya kuwanyanyasa hawa na kuwasema hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika kuelezea, muda naashiria umekwisha, lakini nilikuwa nielezee Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, baada ya kuwa amepewa ukhalifa, alitoa khutuba moja qayyima jiddan. Na khutuba hii aliyotoa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu baada ya kuwa ni khalifa na kufanywa bai'a msikitini katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khutuba hii aliyotoa imekuwa ni sehemu ambapo watu wengi wanaiga katika hili. Viongozi wote walikuwa waadilifu, kwanza imetoa picha ya siasa ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Imetoa picha ya ile uchamungu na nafasi ya Abu Bakar Siddiq. Na vile vile kuonesha ile dhamira iliyokuwepo katika kifua cha Abu Bakar Siddiq kwa umma huu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, baada ya kuwa amekabidhiwa khilafa, yeye ndio khalifa wa Uislamu, kiongozi wa Uislamu, alipanda mimbar baada ya salati dhuhuri, akasema maneno haya ni muhimu kwa shabab wa tulab alilm kuyazingatia haya na kuhifadhi na kuyatumia katika maeneo ambayo yanastahili kutumika. Anasema fa inni قد أوليت عليكم ولست بخيركم. ميمي نمتواليشوا kwenu nyinyi, lakini mimi si mbora wenu. Fa in ahsantu fa'inuni, ikiwa mimi nitafanya vizuri katika uongozi wangu, katika kusimamia yale ambayo napaswa kuyasimamia, nisaidieni. Wa in asatu faqawimuni, na ikiwa nitakosea, nimekosea katika yale ambayo nayowasimamia nyinyi, imekwenda kinyume kwa mujibu wa mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, faqawimuni, basi nirekebisheni. Akaendelea akasema, asidqu amana, ukweli ni amana. Yaani mtu kuwa mkweli ni amana. Kwa ukweli huu, mtu kuwa mkweli na Mola wake Allah tabaraka wa taala, kuwa mkweli na viumbe wenzie, ndugu zake Waislamu kwa ujumla na wanadamu wengine wasio Waislamu, ni jambo la amana. Wal kadhibu khiana, na uongo ni jambo la khiana. Mtu akawa anasema kinyume na vile ambavyo anavyoitakidi, ili jambo ni khiana iliyokuwa kubwa. Kwa nini tuseme ukweli? Kwamba sisi na hawa masahaba kina Omar, kina Bakar, tofauti. Sisi bado ni yetu, hatuwakubali na wala hatuwajui wala hatuwatambui hawa kina Bakari, kina Omar na masahaba wengine wote, hatuwatambui. Kwa nini useme kweli? Kwa Bakari radhiallahu ta'ala anasema, wal kadhibu khiana, uongo ni khiana iliyokuwa kubwa. Na kawaida kwamba Muislamu aongopi, na ni aibu mtu akaongopa ala mala innas, akaongopa mbele za watu, na yale maneno yakawa yanarekodiwa, na maneno yakatarajiwa kuishi karne nyingi sana, kwa sababu ni maneno yamerekodiwa, kwa itakuwa ni hasara kubwa na ni khiana iliyokuwa kubwa kwa kuwafanyia khiana watu. Ifahamike kwamba kama ka asidiku amana wal kadhibu khiana, hii ni khiana ya hali ya juu. Waambie ukweli watu. Akaendelea Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu akasema, wadhaifu fikum qawiyun indi, basi yule mtu mnyonge kwenu nyinyi, basi kwangu mimi mtu huyu ana nguvu. Nyie mkamuona fulani ni dhaifu, ana watu wa kumsaidia, dhaifu, baada ya haki yake achukuliwa, ana nani atamsaidia, hana ndugu, hana familia iliyokuwa kubwa, yeye ni mgeni katika miji hii. Basi Abaka anamwambia, qawiyun indi hatta arji ilayhi haqqahu, mpaka nimrejeshee ile haki yake. Kama haki yake imeporwa, basi mimi nikumrudishia insha Allahu taala. Wal qawiyyu fikum dha'ifun, na vile vile yule mtu ambaye ana nguvu kwenu nyinyi, kwangu mimi mtu huyu ni mnyonge. Hatta akhudha al haqqa minhu insha Allah, mpaka niichukue ile haki kutoka kwake. Ikiwa yeye ni qawi, basi kwangu mimi ni dha'ifu. Isipokuwa mpaka niichukue ile haki ambayo yeye ameipora, amempora mtu mwingine ile haki, akaifanya kwa nia yake, basi hapo yule mtu ndio atakuwa amesalimika. La yadau qaumun aljihada fi sabilillahi illa khaddalahumullahu bidhid, basi jamii yoyote haitoacha jihadu fi sabilillah, basi Allah, isipokuwa Allah tabaraka wa taala ataidhalilisha hii kwa udhalifu uliokuwa mkubwa. Maneno haya ni maneno maarufu katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaendelea akasema, wala tashiu alfahishatu fi qaumin illa ammahumullahu bilbala, wala hayatoenea maafia katika jamii yoyote isipokuwa jamii hiyo Allah tabaraka wa taala ataitia mtihani kwa mabalaa ya aina mbalimbali. Atiuni ma ata'tu Allah wa rasula, nitiini mimi, yani tumtie masahaba wamtie Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kipindi ambapo Abu Bakar Siddiq yeye anamtii Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa idha asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum, pindi ambapo nitakapomwasi Allah tabaraka wa taala na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi nyinyi msinitii mimi. Qumu ila salatikum yarhamukumullah, akamalizia maneno yake haya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Hapa alikuwa ikichora na kuonesha mwendo wake katika utawala wake, ambapo ndani ya mwendo huu ambao ameuashiria na manhaji hii ambayo ameashiria katika maneno haya, ndio ambayo alikuwa naye Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu katika kipindi hiki, kipindi ambacho watu wakaja tena wakamsema vibaya na kumtukana. kwanza kabisa kama tulivyoona Abubakar Siddiq anakubali kabisa kwamba anna al-khilafa mas'uliyya, kwamba ukhalifa cheo alichopewa si tashrifu, nda si kwamba yeye amepewa utukufu fulani, kile cheo alikuwa amekabidhiwa na Waislamu, haikuwa ni utukufu kwamba yeye bana ameshakuwa bwana mkubwa sasa kwa sababu amepewa cheo amekuwa bwana mkubwa, la, bali amepewa ile ni amana. Ambapo leo ni khilafa katika jamii yetu, kuna mtu mtaani tumemchagua bwana huyu awe imamu wetu, au huyu awe muadhini, Waislamu wakubaliana bwana fulani awe imamu asalishe jazakallahu khaira ma naarifu minhu sua wala fahisha, basi mtu akishapewa imamu sasa anaandaa shughuli na sherehe, anatengeneza keki, anaweka mishumaa, anaweka, inakuwa ni sherehe, anafurahia kapewa uimamu. Jamani, hizi kazi za dini ni kazi za masulia, laysa tashrif, kwamba si kwamba mtu kipewa jambo fulani la dini kwamba ikawa ni sharafu, la, bali haya ni majukumu, na majukumu haya utaulizwa, je, ulikwenda nayo kama vile ambavyo inavyopasa, je, umewasalisha watu kama vile ambavyo alifundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, je, umeadhini kama ile adhana aliyofundishwa Bilali na mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati stahiki. Si jambo kama mtu akaanza kusherehekea na kufurahia kwamba yeye bwana amekuwa yeye kiongozi katika dini. Hii ni khudlanu mubin, ni udhalili wa wazi kabisa, ambapo Abubakar Siddiq radhiallahu anhu katika kutuba yake yeye anaonesha wazi kwamba huu khalifa ambao baadhi ya watu wao wanamtuhumu amepora, kwamba ukhalifa huu ameupora, ameuchukua kinguvu, lakini katika hotuba yake anadhihirisha kwamba hii ni masuhulia, ni majukumu. Si kwamba ukishakuwa khalifa mtu anakuwa bwenyenye kwamba haya bwana yeye amekuwa boss, super boss, la. Almuhimu, maneno marefu isipokuwa utaratibu uliopo ni wa kupokezana, na nimefahamishwa dakika zimekwisha. Taendelea wakati mwingine insha Allahu ta'ala.